Book 2 28 28 في الفندق شكاوى होटल में शिकायतें होटल में शिकायतें الدوش لا يعمل शावर काम नहीं कर रहा है शावर काम नहीं कर रहा है لا يوجد ماء ساخن गर्म पानी नहीं आ रहा है गर्म पानी नहीं आ रहा है أيمكنكم أن تكلفوا أحدا ليصلحه क्या आप इसे ठीक करवा सकते हैं क्या आप इसे ठीक करवा सकती हैं لا يوجد تليفون في الغرفة कमरे में टेलीफोन नहीं है कमरे में टेलीफोन नहीं है لا يوجد تلفزيون في الغرفة कमरे में टेलीविजन नहीं है कमरे में टेलीविजन नहीं है لا يوجد بلكون شرفة للغرفة कमरे में छज्जा नहीं है कमरे में छज्जा नहीं है الغرفة صاخبة कमरा बहुत शोर वाला है कमरा बहुत शोर वाला है الغرفة صغيرة جدا कमरा बहुत छोटा है कमरा बहुत छोटा है الغرفة معتمة جدا कमरे में बहुत अंधेरा है कमरे में बहुत अंधेरा है التدفئة لا تعمل तापन काम नहीं कर रहा है तापन काम नहीं कर रहा है المكيف لا يعمل वातानुकूलन काम नहीं कर रहा है वातानुकूलन काम नहीं कर रहा है التلفزيون معطل टेलीविजन सेट खराब है टेलीविजन सेट खराब है هذا لا يعجبني मुझे यह अच्छा नहीं लगता है मुझे यह अच्छा नहीं लगता है السعر عال جدا علي यह मेरे लिए बहुत महंगा है यह मेरे लिए बहुत महंगा है عندكم ما هو أرخص؟ क्या आपके पास और सस्ता कुछ है क्या आपके पास और सस्ता कुछ है هل يوجد بيت شباب بالقرب من هنا؟ क्या यहाँ आसपास कोई यूथ हॉस्टल है क्या यहाँ आसपास कोई यूथ हॉस्टल है هل يوجد بنسيون بالقرب من هنا؟ क्या यहाँ आसपास कोई गेस्ट हाउस है क्या यहाँ आसपास कोई गेस्ट हाउस है هل يوجد مطعم بالقرب من هنا؟ क्या यहाँ आसपास कोई रेस्टोरेंट है क्या यहाँ आसपास कोई रेस्टोरेंट है